marka. Już nie ma sensu wariat, nie jeden w polu zasłab. Obok mnie salsa, lecz nie ta przez wzmacniacz. Tylko ziom mój, co znów płuco dymem zniekształca. Myślę sobie to łaska, patrzeć na wojnę. Ten film stworzyło życie, a nie Warner. Choć zamieszany w to nie jeden koncern. Pomyśl, co jest dziś końcem, jak dla mnie początkiem jest koncert, ziomy. Tu nieważne są pieniądze, PZN się domyśl. Dosyć mydlanych oper, sprzedanych za ropę. Ej, znam tą filozofię, znają każdy w Europie. Bo ile upadło potęg, a po co mi to? Zła gra, gra w sam raz, gubiła litość. Jestem Polakiem, nie pierdol o kwacho. Autorytet to papież, bez zbędnych postulatów. Chodzi o pokój, łapiesz jeden, kilka sekund i nie ma nas na mapie. Nieliczna returna na sabat matę. Wieców magia zniknie, ludzkość dostanie po papie. Tyle co do istnień. Dawno nie sprawdzałem, jak to działa. Po prostu siedzę sobie i skaczę po programach. Może się któryś do nastroju dogra. TVN urywki, Michał daje autograf. Powrót pilot, ilość nie jakoś. Za to teraz tu giną i za to teraz płacą na wszystko. Gotowym dziś fart to nie podkowy, a stas pod zasłony piasku. Ilość spalonych masztów łączy się w pierwiastku zła, czyli WOJNA. Ból co dotknie nas, zobaczy, zrobią z tego reality. Ale tylko dla bogatych, bo biedni będą przy tym, za co bogaty zapłaci. Rozłóż na raty, ziom. Obyś nie chybił, to wojna o większy hajs niż daje Rywin. Obraz prawdziwy bez zniekształceń, na pewno wiedziałbyś, smakując walkę. Salsa, wiesz co? Olać wyłączam od dziś, za pokój palę każdego lolka. Nasza planeta zwana matką i my ludzie, co się nigdy nie zmieniamy łatwo. Ulicy, bogactwo, cztery elementy. Północ, południe, wschód, zachód. Sztuk współczesnych nie mam, kamieni szlachetnych. Mam na karku czaszkę, spod czapki z daszkiem płynie myśli. Tok następstw, wyślij to miastem. W tempie zerwisko, muzyka to hip-hop. Hip-hop jest rozgrywką, to nasza planeta. Brudna, zaniedbana, smutku kanonada. Ciągnie się tak jak gama przez 6 oktaw. Kto temu sprosta? Jak nie potrafisz, to to zostaw. Dajcie nam nasze pieniądze. Co jest? Co jest? Środkowy palec polityką. Dawno nie sprawdzałem, jak to działa. Po prostu siedzę sobie i skaczę po programach. Dawno nie sprawdzałem, jak to działa. Po prostu siedzę sobie i skaczę po programach.